بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك دا بیان اکڑو اللہ اس اللہ دا ذکر کئی جو حجی سے استاد پارا دا درے شرائط ما ذکر کڑل اس اللہ وی کو دادی پورکڑل پدے دے عمل اکڑو زما د حرماتو د عزت مندو تعظیم دے اکڑو نو اللہ وی دا بستا دا پارا غوروی او بہتر بوی اللہ رب العزت فرمائی ذالکا دا بیان اکڑو اللہ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ او چاچی تعظیم اکڑو دی عزت مند دا اللہ فَهُوَا خَيْرُ اللَّهُنُ دَا غُرَدْ رَدْ دَ پَارَ عِنْدَ رَبِّهِ پَنِسْ دَ رَخْبَلْ بَانْدِ اللہوی چاچی زما دی عزت مند و تعظیم اکڑو اغش زنا چی اللہ وی ما ولی عزت ور کڑے دے ما ولا درج ور کڑے دا قرآن دے پیغمبر دے بیت اللہ دے نور دا سی گنش میر شی زنا چی اللہ ولا عزت ور کڑے دے نا اللہ رب العزت فرمائی ومی یعظم حرمات اللہی او چاچے تعظیم اکڑو دا حرماتو دا اللہ دا عزت مندو دا اللہ فہوا خیر اللہونو دا غردی رد دا پارا عند ربی پنیز در اخپل باندے اللہ وی دا تال غردی زب تال دی اجر و بدل در کوم وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ بیان کہی دا تحریمات اللہ او دا تحریمات العبادو حغشی زنا چی اللہ حرام کری دی نو پزان باندی حرام گنے او حغشی زنا چی اللہ ندی حرام کری نو پزان باندی حرام اللہ ندی حرام کری و بندیانی پزان پخپل حرام ایم نو اللہ وی دا ناجائز دی او دا ناروا دی وَوْحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ او روا دی ستاسو دا پارا چار پیان اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مگر ندی حلال اغا چلو ستیشی بتا سبان دی اللہ وی دا دل روا دی مگر حغن دی حلال اغن دی روان چی کم پتا سو باندی لستیشی اوروان دی داغی تفصیل وزاد شو وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. بیان کئی دا تحریمات اللہ و دا تحریمات العباد. چا اللہ وی ذالکا دا بیان اکڑو اللہ چو حجی سیب دا دریوانا شرائط پورکا. یو سم یغزو تفسهم دویم ولیوفو نزورهم او درم ولیتوفو بالبیت العتیق. اس اللہ وی ومن یعظم حرمات اللہ او چاچی تعظیم اکڑو دی عزت مند دا اللہ. اللہ وی ما یوشل عزت ورکڑے دے او چا داغی تعظیم اکڑو عزت اکڑو. قرآن دے پیغمبر دے بیت اللہ دے مسجد نبوی دے آغاد قربان ساروے نور گنش مرشی زنا. فہوا خیر اللہ نو دا غرد در پارا عند ربی پنیز در اخپل باندے. اللہ وی زب تعالی دلی اجر در کوم. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور وادستہ سد پارا چار پیان اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مگر ندی حلال اغا چلستیشی بتا سو باندے. کمزے لستیشی مخ کی صورتنوں کی لستریشی بھی دی اور اس تو بہم لستری کی گی. حرمت علیکم المیتت والدم والحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ. دغرنگی اغا تق اسم زناوری ذکر کرو پسور انعام کے سمانیت ازواج من الزان اسنین و من البقر اسنین و من الابن اسنین دوخان ندوا و من الزان اسنین دوغیان ندوا و من البقر اسنین دوغیان ندوا دچیلو ندوا او دگڑو ندوا. سورہ انعام کی داغی تفصیل تاسو لستیو دے 118 نرستو دوے میسے شورو کولا نپائی کہ اللہ کا ات قسم زناور ذکر کرو چہ دا ات قسم زناور دل جائز دی اوخ او اوخا گڑ او گڑا غوا او غوئے چیلے او چیلے اسمیخا او سنڈا. فقاوی چہ دا دا قسم دا غو دا غوئی ندی نو چہ جائز دی نو دام جائز دی. دا ات قسم ذکر کول چہ اللہ وی دا روا دی نور دا دین علاوہ چہ کم دی دا ٹول حرام دی. خر سپے خنزیر دغرنگ پیشو نور گنش مرشی زنا دا ٹول سری دا حرام دی. پوشو بھی سوئی اوہلت لکم الانام الا ما یتلا علیکم ما جوڑ مانا بکی سب پاتی شو. اوہلت لکم الانام روادی ساسو دا پارا چار پیان الا ما یتلا علیکم مگر غچ لستیشی بتانسو باندی. فاجتنی برس من الاوسانی زان اساتے داغ گندگینا زان اساتے داغ پلیتینا من الاوسان یعنی چوڑیشی درگاہ ہنتا. درگاہ تا سوڑیش دا بابا الوا دا بابا پراٹھی النظر و نیاز و منختا اللہ و تسویلی اللہ و تسویلی رجسی و تویلی سی و تویلی رجسی و تویلی چی پلیت تیو بینم تیزی تی بین کا بالکل بجے تالے یو سوڑ بین دا جی پاون جرد کڑے دے لکا وہ جے کلے دے عقیدہ ٹھیکی خوا او کا عقیدہ دے دیرانی و مشرکے نو یا سادر پتا با بیاڑیر خلے گی تو بے خودش خورد شریف دا او چکل استا عقیدہ ٹیکوی سنگ چی قرآن عقیدہ وی اوم دغرنگ استا عقیدہ وی نو چی سنگ و تا قرآن پلیتی وی دا سی بتا تا مخکاری. قسم پا اللہ مونگ لگو تکر کر ایسی او زی مجد تیل اگزان تا جوخ کو بینی کا بلکل بجتا لدہ گندگی بین دا سی قرآن نگو نو ہو قرآن و تا پلیتی وی چی دا درگاہ تا اڑیشی زمان سیوا دا بلچا دا نم نظر و نیاز و منخت دا نو اللہ وی دا سشیرے رجستے پلیتی دا دا پلیتے نبین زی کنزی یو رجس دی یو نجس دی. نجس چا پلیت وی خو بین تی نزی بدبو پکې نه وی، لکه سپی ته وګوره، پیشو ته وګوره، نور داسې شیزونه. او یو رجس دی لکه بول، پلیت هم دی او بدبویم تی نه راځي، نو دې ته الله رجس ویری. فاجتنب الرجس من الاوثان، ځان وساتے داغ پلیتینا داغ گننا. من الاوثان یعنی چې وړی شي درگاہونو ته. واجتنب قول الزور، دی وی خپل میم لک خورده شریپو خوړو تاله میم روړه. خورده څه ته وایي؟ خوړلی شي ویشي تا، نو خوړلی شي ویشي نه څه جوړیږي؟ نو دی وی خپل میم خوړله وی تاله مو په وخت کوی رابیدلی وی، وی دالې پخکړو پیتی وی ما مو خوړه وی تاله مې خورده وکنه گندگی دی خوړه مردارا. واجتنب قول مونږ خاندو او هغې نه تپوس وکړه پې ته ذره جنګ کوي ګورې دا ولې ته کړاند دي چا ته چې د قرآن چشمیا چولې شوې دي عقیده برابره شوې ده عقیده د قرآن په طول باندې پوره شوې ده قسم په الله چې دې شیزونه ته ګوري نو هغه له خندا ورځي وایي چې دا څه شی دی دیګ تاروړو خورده دې جوړه شوه مالګه دې واغسته ولته دې وانچوله په لارم تروه دکان کې متروا د کارخانې نه چې راتله هلته متروا او چې دلته دې روڼه خوټکڼې کې دې وانچوله نه نو سره بابا لاس لګوړې دی نی پې چوف کړې دی نی پکې دکانې چوری دي او تی کور ته واپس راوړي اوړي دې غټ پی کټو رو دې لږه شان وي دا خورده شو حیران بشي دې خلکو ته. واجتنبو قول الزور، او ځان وساتئ د وینا د دروغو نه یعنی شرک اعتقادي. دا فاجتنبو رجس من الاوثان سو شرک فعلی، او دا واجتنبو قول الزور ځان وساتئ د وینا د شرک نه یعنی شرک اعتقادي. د دوانو قسمه شرک نه ځان وساته. ونفاء للہ، ونفاء للہ شی بیان کوونکی د توحید، للہ خاص د پاره د الله، غیر مشرکین به پداسیال کې چې نه صدار جوړونکی د الله سره یو الله تر مدد شوای د یو الله د توحید بیان کوا د چا د پاره؟ للہ خاص د الله د پاره، د چا د پاره نه؟ د نوم ان مخمر ود د پاره نه، د نوم د پاره نه، د چاندو ابه د پاره نه، بلکې خاص د الله د پاره. اوس د مشرک مثال ذکر کوي، و مې یشرک بالله، چا چی صدار جوړ کو د الله سره، فکأنما خر من السماء، نو گویا کی کا گویا کی کده را پریوتو من السماء د برن، گویا کی دے د برن رور غړېدو را پریوتو. فتخطفه الطير، نو بسمه بسمه کو دل را مارغان، بسمه بسمه کې دل پیجنې نه پیجنې، ذره ذره کو یو زین خوړلی بل زین خوړلی بل زین خوړلی، چې کوم ځای کې خ خستا بوټه ښکاری نو هغه ځای باندې حمله کوي، چې چرته وته خش ښکاری په هغه حمله کوي. فتخطفه الطير، بسمه بسمه کو دل را مارغانو، او تهوی به ریحو، یا والو زیدل را هوا، فی مکان صحیق، پا اغا کند جوره که. سمت لب شو مارغان پیجنه ام منجوران سر منجوران د مشرک مثال دا سره اللاوی لکیو سره دا بر نرا پروزی دا چتنا یا دا غر نرا ارغده دو نو مارغان رازی او د خپل خوخه بوټه ته نوچته منجوران رازی او د خپل خوخه شکرانه ته نغواړي وای مونږ د پیر بابا نوسیو نو التم پام کړی وي پامم کړی وي پریدی دی نه جامې د لښلې غونې دی پریدی زوی د پیر بابا نوسیم او مال بسنا سخامه خارا کې جامې د لښلې غونې دی پریدی تو در ډیرو وای غو نه نه نه نه خپو پس ودین ختی ځان بس ته به راکا کی ځان پس غتان نه پریدی لیدریم دی کنن دی لیدری الګه دا زیو ته وړ فرشتي دا الله بندیا لیدریم دی کړه ناراضی او د مشرک نه د خپل خوخه بوټه اوچتای دا سه بسمه بسمه کو دا مشرک خراب تو رابے کو او یا او تحوی بھی ایر رہی ہو یا والو زیدل را ہوا یا اغر زیدل را ہوا فی مکان صحیق پاغ کند جور کی او یا را بادر بابا لزو نو پلا را کی روانی نو گاڑے پی الٹشی او لان دی پروزی پامم کڑی کر او یا را دیزی نے گاڑے ڈکروی بادر بابا تتل او وی لار کی ایکسیڈنٹ کو گاڑے وی لان دی پریوتو د پیر بابا رحمت اللہ دی بنیر د چیزینو دغه لار ډیره سخت ده سزه کې پکې لار داسې راځي نو یې راتلل نو بس گاڑی لاندې پریوتو کندې ته نو دا خو د قرآن خبره ده او تهوی به ریحو یا والو زیدل را هوا دا درسو کو ها مایل جوړ بره یو پی ایس کې بیا سم مسله ده مار خوړلې وي د پړی نم یریږي او تحوی بیریو فی مکان سحیق یا غرزی دل را ہوا پاغ کند جورکی نو یہ ایکسیڈنٹ اوشیو لان دی جوری تپروزی اکثر دا بابا گان دیر پل وڑا باندی پاہو دکڑے دیر پل وڑا باندی نو چال تا ورزی ورزی و ورخی جی نو بس گاڑے پی وڑی یا اخپاو خوئے گی نو دراز لان دی را پروزی اکم بابا ری 175 پونے دی کسو دی بادر بابا جا کنا مونگ تلو دیر مخ کے مانو زیر دی شمارا لیم بھی مونگا 175 دی کسیو دا سی دی تقریباً کنا خواہ 120 اگا برا چی بیا ورخی جنا پونے دیر تنگی شی بیا دیر زیاد تنگی شی او دیر پوچت زی بندے نا اکثر التقی جنو را پروزی یا گاڑے پی بوڑی نسوشی مردار شی ذالک دا بیان کلو اللہ و من یعظم شاعر اللہ او چا چی تعظیم کلو شاعر اللہ دا عزت مند دا چا چی تعظیم کلو دا نخود دین دا اللہ فا اینا زمو یو مل گرے رے اگر دیر زر زر سبق کوئی دیر زر زر سبق کوئی موت دا یو دودری ٹکی ضروری لاد آرہ تھا یاد چھو ذالک دا تعظیم دا بیان کړو الله او مے عظیم شاعر الله او چا جی تعظیم کړو دا نخور دین دا الله فإنها من تقوى القلوب نو بس یقینن دا د پاکوالی د زړونو ندی زړه به هم پدی پاکیږي چې دا الله د دین د نخو سو کې تعظیم وکړي او چې دا الله د دین د نخو تعظیم دی نکړو عزت دی نکړو نو یا ساده زړه دې پدی چھو زړه دې ګند شو چې دا منجور قدر کې او د قران د عالم قدر نه کې دا فرض قدر نه کې نو زړه دې پلیت شو نو پلیتا لکم فی منافعو ستاسو لپاره فی هم په دې قربانی کې منافعو فائدې دي الان جن مسمى تر یو نیټې مقرره پورې څه مطلب شو چې لا حلال کړی دې نه دې په مینا کې او د دغه ساروی ته خدمت کې او ونڈو تا چی او بول ورکے نو یا ساتھ پا دیم اللہ تعالی اجر در کئی تو قربانے ساروے دے نو چی داغر سم رخ خیال او ساتھ لو نو یا ساتھ دم رخ اجر با اللہ در کئی گو رہے دانا ایتی دا لوگو تن دومن کے جمعنا سے بیم دور دے پس چپکو نانا سو کا عزت ہو کا زکا اللہ وی دا زما دا دین نخدا قربانی دا دا اللہ دا دین نخدا نو دا دی سو کر دے تعظیم کا عزت ہو کا چی سم رخ خوراک پی کولے شو کفے اللہ و استانسو دا پارا پا دیے کہ فائدی دی الہ اجل مسمع تر یو نیٹے مقرر پورے انیٹے مقرر سا دا قربانی غورز سمم محلوها بیازید حلالی دا دی الہ البیت لطیق اغا کور پخوانی سر دی بیازید حلالی دا دی اغا کور پخوانی سر دی سمت لو شو منا دا بیت اللہ سر نیز دی دا منا حجیان ال تا قربانی کئی نو اللہ وی بی آل تا بوزو آل تے سکا آل تے حلال کا اس دانا جی مونگ بی مل تا بوزو خو چونکہ صورت کے بحث دا حجیانو شورو دے ناغی سر متعلق خبری دی چا اللہ وی بی آزے دا حلالے کم زنے حجی بزیو پا منا کے بی حلالے الال بیت لطیق اغا کور پا خوانی سر یا اغا کور ازان سر دا جواب رونا مخکم تاسولو سل ولی توفو بالبیت الاتیق نرمی شاللہ بیا خوانی